ตอนที่คุณดวงตายังเด็กๆอยู่นั่นแกก็ซนไม่ใช่เล่นเหมือนกันแม่ใช้ให้ไปสอยลูกนุ่นแกก็สอยด้วยตะขอไม้ไผ่ยาวๆนุ่นแกเหล่านั้นมีทั้งลูกแห้งแล้วก็ลูกสีเหลืองไปจนกระทั่งสีเขียวเข้มแม่ไม่ปล่อยให้ลูกนุ่นแค่แห้งคาต้นมากนักกระรอกมันกัดเพื่อจะกินเมล็ดสีดำกลมๆของมันนุ่นที่ถูกกระรอกกัดในปุยนุ่นขาวลอยว่อนไปในสายลมมีบางส่วนปลิวไปติดตามหมู่ไม้ใกล้กันนุ่นสองต้นในยืนต้นแทรกอยู่ระหว่างมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งพันทองดำอีกต้นหนึ่งอกร่องทั้งต้นมะม่วงและต้นนุ่นต่างยืนต้นอยู่บนหัวคะนาเดียวกันและหัวคะนานี้แบ่งเขตพื้นดินออกเป็นสองเจ้าของแปลงตะวันตกเป็นของยายเม่งแปลงตะวันออกเป็นของที่บ้านนุ่นทั้งสองต้นเป็นของครอบครัวของคุณดวงตาส่วนมะม่วงสองต้นนั้นเป็นของยายเม่งในหน้าแล้งต้นนุ่นทิ้งใบเหลือแต่กิ่งก้านโกรนอยู่ในสายลมร้อนแสงแดดร้อนจ้าแผดเผามันทั้งวันตามกิ่งก้านเปลือยเปล่านั้นมีลูกนุ่นห้อยตองแต่งเต็มต้นกิ่งก้านเหล่านั้นต่างอ่อนลู่ด้วยน้ำหนักของลูกนุ่นมันทวงนุ่นกับมะม่วงเนี่ยมักจะแก่ในเวลาไล่เลี่ยกันคุณดวงตาไปสอยนุ่นตะขอก็มักจะเกี่ยวมะม่วงทองดำติดลงมาด้วยเพราะกิ่งของมันยื่นเข้ามาหากันจนก่ายเกยส่วนมะม่วงอกร่องคุณดวงตาไม่อยากให้มันติดมาด้วยลูกดิบๆของมันมีรสเปรี้ยวเมื่อสุกถึงจะหวานส่วนทองดำนี่ถ้าแก่ได้ที่แล้วกินดิบๆนะมีรสมันอร่อยมากแม่ก็มักจะเตือนคุณดวงตาเวลาที่ใช้ให้ไปสอยนุ่นอย่าไปสอยมะม่วงเขานะแต่ว่าคุณดวงตาก็อดใจไม่ไหวแกล้งสอยให้ตะขอมันโดนมันจนมันร่วงมาลูกสองลูกเก็บรวมกับนุ่นลูกเขียวๆปนกันไปเอาไปไว้ก้นตะกร้ามองยากว่ามันเป็นนุ่นหรือมะม่วงความจริงมะม่วงที่บ้านคุณดวงตาก็มีแต่มันไม่ใช่ทองดำลูกโตกว่ากำปั้นแต่ว่าเปรี้ยวต้องทำน้ำปลาหวานถึงจะกินอร่อยนาแปลงนี้มันอยู่บนดอนปลูกข้าวเบาบางทีก็ข้าวดีบางปีก็แย่มันเกี่ยวกับน้ำท่วมไม่ค่อยจะถึงนาแปลงนี้มีศาลาพักคนเดินทางปลูกอยู่ตาคุณดวงตาเองแหละเป็นคนปลูกให้คนเดินทางผ่านพักหลบแดดกันอยู่ทางชายคนาทางตะวันออกยามกลางวันหน้าแล้งมีเด็กๆมาเล่นกันที่ศาลานึกอยากจะกินมะม่วงขึ้นมาก็ลงจากศาลาเอาก้อนดินไปกว้างลูกที่เห็นแขวนตองแต่งอยู่กับขั้วห้อยลงมาและเมื่อได้ลูกหรือว่าสองลูกก็จะรีบวิ่งกลับมายังศาลาทุบกระเสาแล้วก็แบ่งกันกินยายเม่งเจ้าของมะม่วงบ้านอยู่ใกล้ๆมะม่วงสองต้นนี้ก็อยู่หลังบ้านแกพอแกได้ยินเสียงกว้างมะม่วงหล่นตุ๊บถ้าแกได้ยินแกจะร้องด่าออกมาเลยบางทีแกก็เดินมาดูเด็กๆทำมนทั้งหลายก็วิ่งหนีกันไปหมดแล้วไม่เหลือรอให้แกเห็นว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครวันหนึ่งคุณดวงตากับเพื่อนอีกคนพากันออกมาเล่นที่ศาลาไม่พบใครสักคนอยู่ที่นั่นแกกับเพื่อนก็ชักชวนกันไปยังต้นมะม่วงคว้างก้อนดินขึ้นไปหวังจะปิดลูกมะม่วงเปลือกสีเขียวเข้มนั่นก็คือมะม่วงทองดำน้ำลายงี้สออยู่ในปากเอาก้อนดินคว้างคนละ 3-4 ทีแต่ก็ไม่มีมะม่วงร่วงสักลูกระหว่างนั้นก็ต้องคอยมองไปยังปากตรอกบ้านอยู่ในร่มเงากอไผ่เป็นช่วงๆก็ยังไม่เห็นยายเม่งหรือว่ายังไม่ได้ยินเสียงแกตะโกนด่าก็แสดงว่าแกยังไม่รู้ก็ดำเนินการกันต่อไปเผลอกันยังไงไม่รู้มองไปอีกทียายเม่งมายืนมองอยู่ที่ปากตรอกแต่แกไม่ส่งเสียงอะไรเลยแกยืนมองเงียบกริบไปแต่จ้องเขม็งเอาสองมือเท้าใส่เอวซะอีกด้วยนะคุณดวงตาเห็นแล้วแต่เพื่อนยังไม่เห็นแกก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยยายเม่งมานั่นแหละถึงได้พาทิ้งก้อนดินวิ่งกันลิ้วหนีพ้นมาได้ปรากฏว่ายายเม่งไปบอกแม่คุณดวงตาก็เลยโดนแม่เคี่ยนสลายทีเจ็บบลายวายวอดไปเลยแล้วก็เข็ดขยาดไม่อยากจะไปยุ่งกับมะม่วงของยายเม่งอีกเลยในปีนั้นแต่แล้วปีต่อมายายเม่งก็เกิดตกเรือนลงมาคอหักตายหน้าบันไดบ้านน่ะศพยังไม่เผาเก็บเอาไว้อีกปีถึงจะเผากำหนดก็จะเผาในหน้าแล้งว่างงานไม่ต้องทำนาทำไร่อะไรเพราะเกี่ยวข้าวนวดข้าวกันเสร็จหมดแล้วพอปีถัดมาคนบ้านยายเม่งเขาเตรียมงานกันจะเผาศพยายเม่งเขาจัดงานกันที่วัดที่บ้านก็เลยไม่มีคนอยู่เงียบกริบเลยเพราะไปอยู่ที่วัดกันหมดเขากำลังจะเอาศพขึ้นตั้งสวดส่วนคุณดวงตาก็ไปสอยนุ่นในบ่ายวันนั้นแล้วก็เกิดอยากจะกินมะม่วงทองดำอันยั่วน้ำลายขึ้นมา แล้วก็อดใจไม่ไหวซะด้วยยอมรับว่าเจตนาสอยกระชากติดมา2ลูกในใจก็คิดว่ายายเม่งไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครมาคอยดูเพราะว่ายายเม่งแกหวงมะม่วงของแกมากแกหวงจริงๆไม่ได้หวงเล่นๆขนาดว่าแกเคยแอบจับผิดพวกเด็กๆโดยซ่อนตัวเงียบกริบอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆต้นมะม่วงเลยทีเดียวทีนี้แกตายแล้วก็ไม่มีใครมาหวงแล้วแต่ตอนที่สอยลงมาได้ก็นึกระแวงระแวงอยู่ว่าใครจะเห็นก็เหลียวหน้าเหลียวหลังดูแล้วก็ไม่มีใครแต่มันก็ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับมีใครกำลังแอบมองอยู่เงียบๆรีบเก็บมะม่วงใส่ก้นตะกร้าเก็บลูกนุ่นใส่ทับลงไปเอามะม่วงไปกินที่บ้านแต่แอบกินไม่ให้แม่เห็นกินเข้าไปพักเดียวปวดท้องอย่างหนักจนต้องบอกแม่ว่าปวดท้องแม่ถามว่ากินอะไรเข้าไปล่ะพลางก็หายาให้กินแกก็บอกไม่ได้กินอะไรแต่ความจริงกินมะม่วงยายเม่งเข้าไปถึง2ลูกด้วยกันกินมันหมดเลยด้วยความอยากแล้วก็กินแบบตะกระตะกรามซะด้วยแม่ให้กินยาเข้าไปแล้วก็ยังไม่หายแล้วทำยังไงกันดีแม่ก็ให้นอนพักแกก็นอนพักผ่อนนอนทั้งที่ก็ยังปวดท้องหนักหน่วงเหมือนโดนบิดไส้อยู่นั่นแหละนอนทนปวดท้องอยู่จนเผลองี้ไปแวบหนึ่งทันทีทันใดก็สะดุ้งลืมตาโพลงขึ้นมาตกใจลุกพรวดขึ้นมานั่งกวาดสายตามองหาสิ่งที่เห็นในฝันเพราะว่าแกเกิดฝันไปว่ายายเม่งแกมาที่บ้านเนี่ยแกมายืนจ้องมองอยู่ด้วยตาถมึงถึงแกก็สะดุ้งตื่นลุกพรวดขึ้นมานั่นแหละไม่มียายเม่งอ่ะมองไม่เห็นแกมาจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ด้วยความเป็นเด็กแกก็ถามแม่ว่าแม่เห็นใครมาที่บ้านเราหรือเปล่าแม่ตอนนั้นอยู่ใต้ถุนบ้านก็กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ก็ไม่รู้แต่แม่แทนที่จะตอบก็กลับย้อนถามว่าเห็นใครมาที่บ้านล่ะแกก็เลยไม่ได้ตอบแม่เดี๋ยวแม่เกิดสงสัยจะพลอยลำบากโดนไม่เรียวอีกเพราะแม่เคยสั่งเอาไว้แล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมะม่วงบ้านยายเม่งแกปวดท้องเป็นช่วงช่วงอยู่นาน3วันต้องอดทนแล้วก็ตกกลางคืนก็เห็นใบหน้าเหี่ยวย่นของยายเม่งโผล่พรวดเข้ามาในฝันให้สะดุ้งตื่นจนเขาเผาศพยายเม่งกันไปแล้วเก็บกระดูกใส่โกรธแกถึงได้หายจากโรคปวดท้องอันแปลกประหลาดนั้นแล้วแกก็ยังคิดอยู่จนทุกวันนี้ว่าปวดท้องนั้นน่ะเป็นเพราะยายเม่งหรือเปล่าเรื่องแปลกๆเกิดเรื่องผีหลอกขึ้นกับคนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองเอาไปใช้บ้านเขาอยู่ใกล้ๆกับบ้านคุณทวีที่เล่าเรื่องเนี้ยเขาเป็นน้าชายของคุณทวีเองชื่อณศักดิ์ก่อนโน้นเป็นคนไม่กลัวผีวันหนึ่งเขาได้ข่าวว่ามีคนบอกขายมอเตอร์ไซค์เขารีบไปดูเพราะว่าอยากจะได้คันใหม่อยู่แล้วไอ้คันเก่าที่เขาใช้อยู่มันก็เก่าแสนที่จะเก่าจนเขาเรียกกันว่าเรียกมันอีแก่ว่างั้นเขาไปดูรถแล้วก็ถูกใจมันยังค่อนข้างใหม่ราคาไม่แพงแต่ที่ขายไม่แพงทีแรกน้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคนที่ขายให้เนี่ยเป็นเมียผัวไปไหนหล่อนก็ไม่ได้บอกแต่ว่าอยากขายน้าศักดิ์ก็ซื้อเอามาใช้แรกๆก็ยังไม่มีอะไรอยู่ต่อมาราวๆเดือนนึงเริ่มมีสิ่งแปลกๆเวลาน้าศักดิ์ขับรถคันนั้นไปกินเหล้ากับเพื่อนที่ตรงร้านปากซอยก็จะมีคนเห็นเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์ของน้ารถคันนั้นสีแดงคนอื่นเห็นแต่ว่าน้าไม่เคยเห็นแม้แต่เพื่อนของน้านั่งกินเหล้ากันอยู่ยังบอกน้าศักดิ์เลยว่าใครมานั่งที่รถพอน้ามองไปหายไปแล้วน้าก็เลยว่าคนที่บอกนั้นเมาจนตาลายไปแล้วละมั้งแต่ก็มีคนพูดให้เข้าหูน้าศักดิ์หลายคนน้าศักดิ์ก็คอยสังเกตแต่เขาก็ไม่เคยเห็นคืนนึงยังหัวค่ำจอดรถอยู่หน้าบ้านแม่ยายของน้าศักดิ์ก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่บนเบาะเป็นผู้ชายผิวคล้ำผมสั้นเกรียนเนื้อตัวล่ำๆนั่งหันหลังให้ก็เลยไม่เห็นหน้านุ่งกางเกงขายาวเสื้อยืดขาวพอแม่ยายน้าศักดิ์เห็นก็เดินไปบอกว่าไม่รู้ใครเข้ามาในบ้านนั่งอยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์น้าศักดิ์ก็นั่งดูทีวีอยู่ก็รีบลุกไปดูแต่เขากลับไม่เห็นอยู่มาวันหนึ่งนะจอยเมียน้าศักดิ์เห็นว่าน้าศักดิ์ขับรถไปทำงานเอาผู้ชายคนหนึ่งซ้อนท้ายไปด้วยตอนเย็นสอบถามน้าศักดิ์ก็บอกว่าไปคนเดียวอีกหลายวันต่อมาก็มีคนแถวบ้านเห็นเหมือนกับที่น้าจอยเห็นอีกสอบถามรูปร่างหน้าตากันแล้วดูเหมือนจะเป็นคนเดียวกันด้วยและที่น่าที่สำคัญก็น่าจะเป็นคนเดียวกับที่แม่ยายน้าศักดิ์มองเห็นที่หน้าบ้าน ทั้งเมียทั้งแม่ยายก็พากันเตือนน้าศักดิ์ว่าขับรถดีๆอย่าประมาทนะมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะน้าศักดิ์ต้องขับรถจากบ้านไปที่ตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรีไปทำงานที่แถวๆบางยี่ขันไปแต่เช้ากลับก็เย็นหรือค่ำเกือบทุกวันแต่ก็ไม่มีอะไรถึงอย่างนั้นแม่ยายก็แนะน้าศักดิ์ให้เอารถไปให้พระรดน้ำมนต์เผื่อว่ามันมีอะไรสิงอยู่ในรถก็จะได้ออกไปแต่น้าศักดิ์บอกไม่เคยได้ยินว่าใครเอารถรถไปรดน้ำมนต์นี่นะเขาเลยไม่ทำเดี๋ยวจะหาว่าบ้าแต่แม่ยายบอกว่ามีคนเขาทำกันมาแล้วนะไม่อย่างนั้นแกก็ไม่แนะนำหรอกพูดอย่างนั้นแล้วน้าศักดิ์ก็ยังเฉยๆจนวันหนึ่งน้าศักดิ์เห็นเข้ากับตาตัวเองวันนั้นค่ำแล้วน้าศักดิ์เพิ่งกลับมาถึงบ้านก็จอดรถเดินไปปิดประตูรั้วเหลียวกลับมาอีกทีก็ต้องตกใจเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถพอเห็นปุ๊บใจเขาก็คิดว่าคงจะเป็นคนร้ายก็ร้องถามเสียงดังว่าจะทำอะไรอ่ะผู้ชายคนนั้นหันมามองช้าๆแล้วก็หายแวบไปต่อหน้าต่อตาน้าศักดิ์ได้แต่ยืนอ้าปากค้างเลยผู้ชายคนนั้นอายุราวๆสัก40ผิวคล้ำล่ำสันผมสั้นเกรียนเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงขายาวสีดำทำให้เขานึกถึงคำบอกเล่าของแม่ยายที่แกเคยเห็นคนลักษณะอย่างเดียวกันนี้นั่งบนเบาะมอเตอร์ไซค์คันนี้มาแล้วเขาก็รีบกลับบ้านปากคอสั่นเล่าให้แม่ยายฟังแม่ยายก็จ้องหน้าแล้วก็บอกกับคนเดียวกันเลยนั่นแหละมันก็คนเดียวกับที่เมียเขาเคยเห็นนั่งซ้อนท้ายแล้วก็คนแถวบ้านก็เห็นด้วยคืนนั้นทำให้น้าศักดิ์มองไปยังรถที่จอดเอาไว้หน้าบ้านบ่อยๆก่อนนอนก็มองอีกทีก็ตกใจก็เห็นผู้ชายคนนั้นอีกแล้วคราวนี้ยืนอยู่ข้างรถแล้วก็มองเข้าไปในบ้านกำลังจ้องน้าศักดิ์อยู่ท่าทางแข็งทื่อไปทั้งตัวและตัวน้าศักดิ์เองก็แข็งทื่อไปด้วยเหมือนกันตอนนั้นที่ชั้นล่างของบ้านไม่มีใครอีกแล้วเหลือน้าศักดิ์อยู่คนเดียวเพราะมันเกือบจะเที่ยงคืนอยู่แล้วกว่าน้าศักดิ์จะเรียกสติคืนมาได้ก็ตั้งอึดใจใหญ่ผู้ชายคนนั้นก็จางหายไปในอากาศเสียแล้วน้าศักดิ์เชื่อแล้วว่ามอเตอร์ไซค์มือสองที่เขาซื้อมาขับนั้นมันไม่ใช่รถปกติธรรมดาเหมือนกับรถอื่นทั่วไปทำให้เขาต้องค้นหาความจริงโดยโทรถามเพื่อนคนที่บอกว่ามีคนจะขายรถน่ะอยากจะรู้ว่ารถคันนี้มีประวัติที่ไม่ดีไม่งามมาก่อนบ้างหรือเปล่ารถคันนี้น้าศักดิ์ซื้อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรแถวถนนรัตนาธิเบศรปรากฏว่าเพื่อนน้าศักดิ์ก็รู้มาจากเพื่อนอีกทีเหมือนกันเพื่อนคนนั้นอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคนขายมอเตอร์ไซค์น้าศักดิ์เล่าให้เพื่อนฟังว่าเจออะไรเข้าเพื่อนน้าศักดิ์ก็บอกว่าจะถามเพื่อนให้หายเงียบไปพักใหญ่ก็โทรหาน้าศักดิ์เล่าว่ารถคันนั้นเจ้าของตายไปแล้วแล้วก็ตายหวงซะอีกด้วยน้าศักดิ์ได้ยินเข้าก็หนาวร้อนๆใจคอไม่ดีขนาดเป็นคนไม่กลัวผีนะถ้าเป็นคนกลัวผีเจออย่างนี้เข้าจะเป็นยังไงมันก็ไม่รู้เจ้าของเก่ามอเตอร์ไซค์คันนี้มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวต้องตื่น5ขับไปซื้อของสดต่างๆจากตลาดมาทำขายวันหนึ่งซื้อของแล้วเดินข้ามถนนไปยังรถที่จอดไว้รถปิกอัพพุ่งชนเละเลยตายคาที่เครื่องก๋วยเตี๋ยวกระจัดกระจายพอรู้ความจริงทั้งหมดก็ทำให้น้าศักดิ์คนไม่กลัวผีอยากจะขายรถไม่อยากขับอีกแล้วไม่ยอมแต่ต้องมันอีกจอดทิ้งเอาไว้นะรอคนมาซื้อบอกขายไปทั่วทั้งตัวน้าศักดิ์และเมียน้าศักดิ์อีกทั้งแม่ยายเวลาไปขายของก็บอกพรรคพวกด้วยหลายเดือนก็ยังขายไม่ได้ระหว่างหลายเดือนนั้นน้าศักดิ์เอาไปจอดหลบไว้หลังบ้านเอาเสื่อน้ำมันเก่าคลุมไว้มิดชิดจะไม่อยากเห็นมันนะจนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาซื้อไม่ใช่คนไทยเป็นคนงานพม่าเมียน้าศักดิ์เนี่ยรีบขายไปทันทีอย่างเร็วเลยเก็บไว้ได้หรือของพันอย่างนี้เรื่องแปลกๆอีกเรื่องเป็นเรื่องหลวงพ่อลอยน้ำท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆนั้นมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าที่ไหนล่ะในปีนั้นตอนที่คุณบำรุงยังไม่โตนักนะได้เกิดเรื่องขึ้นที่หมู่บ้านหน้าวัดใกล้ๆบ้านคุณบำรุงอันเป็นวัดที่แม่ของคุณบำรุงและคนในหมู่บ้านพากันหาบสำรับกับข้าวไปทำบุญถวายพระในวันพระแล้วก็เทศกาลงานบุญต่างๆและถ้าคนในหมู่บ้านล้มหายตายจากสิ้นลมไปแล้วศพก็เผากันที่เมนวัดนั้นแหละแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุแปลกประหลาดขึ้นมาปีนั้นหัวน้ำขึ้นยังไม่หลากล้นฝั่งคลองไหลเข้าท่วมบ้านแต่น้ำก็เต็มคลองแล้ว ที่หน้าวัดในตอนเช้าวันนั้นเกิดมีสามเณรรูปหนึ่งมองเห็นสิ่งที่ต้องทำให้รีบวิ่งไปเรียกพระในวัดมาดูกันแล้วพอมองกันไปยังกลางลำคลองก็ลงความเห็นกันว่าที่ลอยน้ำอยู่หน้าจะเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยพลุโผล่พลุโผล่อยู่กลางน้ำแล้วน้ำก็ไหลค่อนข้างแรงที่น่าประหลาดก็คือพระองค์นั้นไม่ได้ลอยไปตามกระแสน้ำแต่ลอยต้านอยู่ตรงนั้นไม่ขยับเขยื้อนไปทางไหนราวกับว่ามีใครสักคนเอาเชือกผูกไว้แล้วก็ทำไมไม่จมลงไปใต้น้ำก็คงไม่ใช่พระที่ทำจากทองเหลืองหรือว่าทำจากอะไรที่มีน้ำหนักมากๆก็เลยคิดกันว่าน่าจะทำจากไม้แกะสลักเป็นพระไม้ทีแรกก็ลงความเห็นกันอย่างนั้นแต่ที่เห็นเป็นสีเหลืองเหมือนทองนั้นคงจะลงรักปิดทองเอาไว้ท่านสมภารก็ให้เด็กวัดว่ายน้ำไปดูว่าแท้จริงเป็นอะไรกันแน่เด็กวัดคนหนึ่งก็กระโดดตูมลงมาในน้ำว่ายไปดูใกล้ๆแล้วก็ร้องบอกเสียงดังๆจากตัวนั้นว่าเป็นพระจริงๆท่านก็บอกให้เด็กคนนั้นอุ้มมาเลยเด็กพยายามจะอุ้มกลับมาแต่เขาทำไม่ได้พระพุทธรูปหนักเหมือนกับโดนยึดตรึงเอาไว้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเด็กวัดพยายามเอากลับเข้าฝั่งแต่ไม่ได้ผลเขาใช้เวลาอยู่นานก็เหนื่อยเพราะว่าน้ำลึกอย่างเท้าไม่ถึงก็เลยว่ายกลับมาก่อนที่จะหมดแรงจมน้ำตายหายไปใต้น้ำทีนี้พระหนุ่มรูปหนึ่งก็อาสาลงไปเอากลับมาแต่ก็เช่นเดียวกับเด็กวัดใต้น้ำไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ว่าด้านไหนรอบๆองค์พระก็ไม่มีอะไรยึดเกาะอยู่กับองค์พระก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงนำพระกลับเข้าฝั่งไม่ได้หลวงตากับพระหนุ่มอีกรูปใช้เรือพายไปแต่ก็ยกขึ้นจากน้ำไม่ได้สมภารก็พูดออกมาว่าเอออย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วท่านก็ลงเรือไปดูด้วยตัวของท่านเองระหว่างนั้นชาวบ้านรู้ข่าวนี้ต่างก็พากันมายืนดูอยู่เต็มหน้าวัดโจทย์ขันกันไปต่างๆนานาเมื่อสมภารลงเรือไปเองมีพระหนุ่มพายให้ท่านก็ยืนมือทั้งสองก้มตัวลงไปอุ้มผลที่ออกมาไม่ว่าท่านจะออกแรงมากเพียงไหนก็ไม่สามารถนำพระขึ้นจากน้ำได้ท่านก็ยกมือไหว้ตั้งจิตอธิษฐานอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็ยกใหม่ผลที่ออกมาก็ยังเหมือนเดิมท่านพยายามอยู่ถึง3ครั้ง3หนก็กลับเข้าฝั่งบอกญาติโยมว่าอัญเชิญท่านแล้วท่านก็ไม่มาด้วยต่อมาก็ถึงขั้นต้องทำพิธีอัญเชิญแต่ก็ยังไม่ขยับเขยื้อนอยู่ดีสรุปออกมาว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่ต้องการอยู่ที่วัดนี้สมภารบอกว่าองค์พระสีเหลืองทองไม่ได้แกะสลักจากไม้อย่างที่เข้าใจกันแต่แรกท่านว่าน่าจะหล่อจากทองสำริดชาวบ้านก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นพระบูชาองค์ไม่ใหญ่นักหน้าตักน่าจะกว้างไม่เกิน2คืบอยู่บนฐานสูงที่จมอยู่ในน้ำชาวบ้านก็เลยเรียกท่านว่าหลวงพ่อลอยชาวบ้านหลายคนอยากเห็นใกล้ๆก็พากันลงน้ำไหว้ไปจับต้องแล้วก็พยายามจะอุ้มท่านก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จแม้แต่คนเดียวก็เลยได้แต่กราบไหว้กันอยู่ในน้ำยิ่งเวลาผ่านไปจนถึงบ่ายคนก็ยิ่งเยอะพากันลงว่ายน้ำไปกราบหลวงพ่อลอยอีกทั้งชาวบ้านที่ยืนดูอยู่บนฝั่งคลองหน้าวัดก็หนาแน่นเบียดเสียดกันท่านสมภารตัดสินใจลงไปยกมือไหว้ลองอัญเชิญท่านขึ้นมาอีกครั้งโดยจุดธูป3ดอกปักลงที่หัวเรือเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นปรากฏว่าหลวงพ่อลอยน้ำยอมมากับท่านสมภารท่านอุ้มขึ้นจากน้ำได้อย่างง่ายดายพวกชาวบ้านเห็นด้วยตาตนเองก็ส่งเสียงชโยโห่ร้องกันเสียงดังลั่นด้วยความยินดีเอาไปตั้งบูชาไว้หน้ากุฏิสมภารให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้กันชาวบ้านมากันแน่นวัดกราบโน่นขอนี่กันวุ่นไปหมดใกล้ค่ำก็ยังมีคนอยู่เต็มหน้ากุฏิท่านสมภารจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้จนควันคลุ้งไปหมดแต่แล้วจู่ๆพอฟ้าค่ำสิ่งไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นปรากฏว่าลมแรงลมพัดแรงมาก่อนกระโชกมาเป็นลูกๆเหมือนกับพายุใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆในวัดโอนเอ็นส่งเสียงหวีดหวิวลมแรงลูกหนึ่งก็พุ่งมาที่หน้ากุฏิสมภารหอบเอาธูปเทียนที่ญาติโยมจุดบูชาหลวงพ่อลอยกระจุยกระจายเต็มพื้นกระดานแล้วก็พัดหลวงพ่อลอยล้มฟาดลงชาวบ้านที่อยู่บนกุฏิต้องพากันหมอบรากกับพื้นเพราะว่าผงฝุ่นปลิวเข้าตาลืมไม่ขึ้นอึดใจเดียวลมสงบเงยหน้าลืมตากันขึ้นมาก็เห็นว่าหน้ากุฏิสมภารกราดเกลื่อนไปด้วยเศษสิ่งต่างๆทั้งธูปทั้งเทียนแต่ที่ไม่เหลือให้เห็นอีกแล้วก็คือหลวงพ่อลอยเท่าที่มองเห็นกันอยู่มีแต่เศษดินเหนียวที่แตกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยกระจายกันอยู่เต็มพื้นกระดานงงกันมากเลยทีเดียวว่าพระบูชาทองสำริดองค์นั้นหายไปไหนแล้วทำไมมีแต่เศษดินโจทย์ขานกันใหญ่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้